on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Shawty craving on me. Get the eating on me. On me. She waited on me. Shawty caking on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Mooie place to be trouwens. Havana. Dus alle reden om daar eens naartoe te gaan, denk ik. Camila Cabello en Jan Fuck. Samen in Havana. Een lekkere hit uit 2017. Aan het begin van de nieuwe aflevering van de late avond. In deze spannende week. Met verkiezingen. En nog meer moois. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja, want we hebben ook nog een referendum komende woensdag. Dus alle reden om je scherp te houden, zou ik maar zeggen. Waar gaan we het over hebben in de show trouwens? Niet over de verkiezingen. Want daar is genoeg over te doen op radio, televisie, zou ik maar zeggen. Dus wij gaan het over andere onderwerpen hebben. Leukere onderwerpen, zou je bijna kunnen zeggen. De gemeente Zuidplas bijvoorbeeld wil met behulp van de Rotary voor de zomer hard veilig zijn. Hoe ze dat gaan doen, dat hoor je zo meteen. Marjoleine van Aper is ook van de partij met haar wekelijkse column Reis je wijs. Dus ook weer een heel leuk en prettig verhaal. En Kwadraat doet goed werk in 45 gemeenten in Zuid-Holland. Wat voor werk, dat hoor je straks. Hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. De muziek is zoals gewoonlijk op maandagavond uitgezocht door Anja van Aalst. Dus de female touch is ook weer aanwezig in de muziekkeuze. hesitate, no boy, when you're with me, oh boy. The world will see that you were meant for me. I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone. Twee boy bands achter elkaar. Munt, weet je nog? Ja, je kent ze van Tiger Feet en The Cat Crept In, maar ze hadden natuurlijk ook Lonely This Christmas en Oh Boy. En die hoorde je dan hier weer in de late avond. Garrett Gates, dat is een beetje een boys band geluid. Met Anyone of Us. Natuurlijk hier in deze maandagsaflevering van de late avond. Je ziet ze steeds vaker in het straatbeeld. De AED's. Je weet wel, de externe defibrillators. Jawel, dat zijn die apparaten waarmee je je hart kunt reanimeren bij een hartstilstand. De gemeente Zuidplas wil hartveilige gemeente zijn in 2018 en hoopt dat voor de zomer te realiseren. En dat doet ze samen met de Rotary in de regio, want die hebben een flinke bijdrage geleverd aan de aanschaf van AED's. Daarover ga ik praten met wethouder Daan de Haas van de gemeente Zuidplas. Goedenavond. Dankjewel. Ja, hartveilig Zuidplas in aantocht. Dat staat boven uw persbericht. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan onze inwoners reanimatiecursussen geven. Dus mensen die een hartstilstand hebben, die kunnen gereanimeerd worden. En wat wij daar ook nog voor gaan doen als gemeente, gaan wij de AED's die daarvoor nodig zijn. Hè, de apparaatjes waarmee je dus automatisch kan reanimeren, die gaan we in buitenkasten ophangen. We hebben een aantal ondernemers bereid gevonden om hun AED die nu in de zaak hangt, buiten op te hangen. En we gaan de mensen leren, de inwoners van Zuidplas, hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, nu zegt u in uw persbericht ook, en nu snel op weg naar een hartveilig Zuidplas. Ja. Dat klinkt behoorlijk ambitieus. Het is ook ambitieus. Er is een stichting Hartveilig Nederland. En die heeft voor ons bepaald hoeveel van die AED's wij buiten moeten hangen, zodat iedereen binnen die 6 minuten bereikbaar is. Ja. En dat zijn ongeveer 27 stuks. En op dit moment hangen er ongeveer 3 buiten. Dus we moeten inderdaad nog 24 van die AED's buiten gaan hangen. Kost dat niet veel geld? Dat kost geld. Veel, dat weet ik niet, want het gaat natuurlijk echt over je eigen gezondheid. Mm-hmm. De gemeenteraad heeft al in de begroting daar geld voor gereserveerd. En de Rotary Club, waarmee we dit samen organiseren, die hebben de afgelopen december de Santa Run gehouden. En de opbrengst daarvan wordt ook ingezet voor het hartveilig wonen hier in onze gemeente. Dus de Rotary levert ook nog een hele mooie bijdrage, begrijp ik. Ja, de Rotary en mijzelf kwamen elkaar ergens tegen. En toen bleken we allebei met AED's bezig te zijn. Toen dachten we van, hé, dat moeten we eens even goed samen aan gaan pakken. En de Rotary is nu ook aan het doorpakken. En die hebben nu deze gratis trainingen georganiseerd. Ja, dus je moet wel een beetje getraind zijn om met zo'n AED aan de slag te kunnen dan? Ik heb er zelf een toevallige ervaring mee, maar ik ben er ook 1 keer in getraind. Dat is ook alweer een tijdje geleden, moet ik zeggen. Uiteindelijk is het gewoon een computer die precies vertelt wat je moet doen. Maar het heeft natuurlijk ook iets te maken met bereid ben je om ermee om te gaan. Je moet zeker weten dat het hart van die meneer of mevrouw gestopt is. Hè, want je moet een AED niet gebruiken als het hart nog klopt. En dat soort dingen is het goed dat je daar even in bijgepraat wordt. En dat je ook even zelf kan testen hoe het werkt. Ja, maar dat kan toch nooit met de tienduizenden inwoners van Zuidplas? Nee, we hebben ook niet iedereen nodig. Hè. We hebben natuurlijk wel een heleboel vrijwilligers nodig. Want mensen die werken natuurlijk overdag. En we beginnen gewoon met 100 gratis cursussen ter beschikking te stellen. En dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Ja. Mensen kunnen zich inschrijven via de Hartveilig app. En ook op een website waar we dan de trainingen gaan geven. Maar het is voor een gewone voorbijganger die iets ziet gebeuren en snel wil ingrijpen te doen om met zo'n AED aan de slag te gaan. Ja, als je de echte procedure is dat je gewoon uiteindelijk gewoon 112 belt. Dat zo'n medewerker van de alarmcentrale jij als beller dan instrueert. Of tenminste, hij gaat dan via zo'n de mensen die een cursus gevolgd hebben of die zich ingeschreven hebben een app op hun telefoon. En die app die meldt dan, die kijkt dan is er iemand in de buurt en die krijgt een signaaltje. En dan gaat de operator in de alarmcentrale ontgrendeld van een afstand de AED-kast, waardoor jij de AED kan pakken en dan inderdaad eerste hulp kan gaan verlenen. Ja. U werkt samen met Stichting Hartveilig Wonen Nederland, hè? Ja. Wat is dat voor een stichting? Dat is een stichting die eigenlijk helpt en ondersteunt met het hartveilig maken van je gemeente. En die stichting heet Hartveilig Wonen, hebben ook een website. Die stichting heeft als doel burgerhulpverlening voor iedereen. Dus die stichting die faciliteert vrijwilligers en gemeentes met het ophangen van AED's binnen je gemeente. Waar gaan de AED's hangen in Zuidplas? Ja, verspreid door de hele gemeente. Vanaf Moerkapelle, Nieuwekerk, Moordrecht en ook in Oud-Verlaat. Dus we gaan echt alle plekken, ook de dorpsplekken, gaan we ook behangen met AED's. Waar, zoals ik al zei, er komen 27 in de hele gemeente ongeveer. Ja, nu zou je kunnen bedenken van, god, die dingen hangen straks buiten. Niet meer in de winkel, hè. Soms hangen ze in de supermarkt of bij het postagentschap of wat dan ook. Ja. Ja, dan gaan ze buiten hangen. Zijn ze, hoe noemt ze dat ook weer, hufterproof? De kastjes zijn behoorlijk hufterproof. Maar wat we ook doen is, we hangen ze op locaties neer die gewoon van nature al hufterproof zijn. Dus niet in donkere hoekjes en achteraf. Ze moeten gewoon goed zichtbaar in het licht, dat iedereen ze ook makkelijk kan zien. Dat houdt al natuurlijk een stukje van dit soort zaken tegen. Ja, en natuurlijk een oproep aan degene om er gewoon met de vingers vanaf te blijven. Vanaf te blijven, ja. Ja, ja, want zo'n ding redt levens, hè? Goh, ja, wanneer wilt u dat het helemaal afgerond is? We hebben het streven om het voor de zomervakantie af te ronden. Dus pak een beetje tegen juli. En dan feestelijk in gebruik nemen? Ja, nou, het voordeel van zo'n AED, elke die je buiten hangt, kan je eigenlijk al in gebruik nemen. Dus dat is wel mooi. Maar ja, afronding van een project is ook mooi, hè? Precies. Ja. Ja, dan nog even, het is verkiezingstijd, hè? Overleeft u de verkiezingen? Ja, daar ga ik wel van uit. Ja. Ik ben wethouder van de VVD en wij zijn gewoon een hele mooie grote partij in onze gemeente. En ja, we hopen dat we blijven. En als we dat blijven, ja, dan hoop ik de verkiezingen te overleven. Nou, veel sterkte komende woensdag. Ja. Oké, dankjewel Alfred. Dag, tot ziens. Tot ziens.

De dames Pointer Sisters hier in de late avond. En Slow Hand. Ja. En daarvoor Jeanne Manson. Avant de nous, dire adieu. Natuurlijk uit 1976, zo lang geleden alweer. Zo meteen is er weer tijd voor de column van Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen. Maar eerst wordt de waarheid nog even verteld door Aaron Neville met Tell It Like It Is. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not your little boy. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Reisjewijzer. In mijn leven heb ik een leuk aantal vakantiereisjes mogen maken. Korte en langere. Met de auto, bus, de trein en het vliegtuig of met een combinatie van allen. Onderwijl heb ik door al die verschillende plekken en werelddelen een hoop geleerd over de wereld en mijzelf. En weet ik zelfs mijn reistas sneller in te pakken. Tot voor kort vond ik het een drama, want wat neem je mee? Thuis vind ik het al lastig, zoals u misschien weet, elke ochtend weer een set kleding uit te zoeken. En als ik dan op één dag dient te beslissen wat ik de komende week, dan wel weken, zal gaan dragen, is dat een vrijwel ondoenlijke zaak. Daarnaast weet je natuurlijk nooit wat voor weer het op de plaats van bestemming wordt. Dus begon ik altijd met een zeer uitgebreid assortiment van lange en korte broeken, dikke en dunne t-shirts en een variëteit aan truien. Ik weet dat er mensen bestaan die het voor elkaar krijgen om slechts met één lange en één korte broek en 5, hooguit 6 stuks bovenkleding een vakantie door te brengen en deze zelfs een uur voor vertrek in de tas te stoppen. Ik ambieer dat ook. Ik ben zelfs jaloers op dit slag mensen. Maar ik kan het niet. Zoals ik al zei, slaag ik er nu wel stukken beter in geen overbodig kilo's mee te sjouwen en een keus te maken uit mijn kleding en schoeisel. Plus boeken, spelletjes en soms zelfs zwerfspullen en muziekinstrumenten. Maar tientallen jaren heb ik mijn hersens getergd en rug verpest. Want ook al was ik dagen aan het wikken en wegen wat er meeging, Uiteindelijk had ik bijna altijd 2 keer zoveel spullen bij me dan ik nodig had. Als je tijdens je vakantie maar op 1 plek slaapt, dan is de schade nog wel te overzien. In het geval van een autoreis is er natuurlijk niets aan de hand. Los van het feit dat jij in plaats van je vriend 3 tassen een plek moet zien te geven en aan hem en jezelf dient te verkopen dat het heus allemaal wel meevalt en echt nodig is. Reis je met het OV, zoals een trein, vliegtuig of bus, of zelfs alle 3, dan heb je pech. Zeker als je er altijd vanuit bent gegaan dat reizen met een koffer niet handig en voor mietjes is. Met de overtuiging levend dat je als echte reiziger een rugzak torst. Tussen de vliegtuigstoelen door met de straps achter de stoel en leuning hakend, striemen in de schouder veroorzakend en steeds weer die zware tiloefeningen en roterende zwaai om het gevaarte op je rug te krijgen. Met zo'n rugzak van 20 kilo en forse D-pack op mijn buik heb ik vele kilometers afgelegd. Te veel. Door vele straten en airports, over busterminals en zwoegend door het strandzand op weg naar mijn hut. Alleen van het sjouwen was ik vaak al afgedraaid en had ik spier- en hoofdpijn. In het geval ik op meerdere plekken verbleef die ik met de bus of trein aandeed, had ik vaak ook nog een volle big bag over mijn schouders, vol met etenswaar en onderweg vergaarde spullen. Tja, alles voor het comfort. In Sicilië spande het echt de kroon. En had het echt wel wat minder gekund. Met 30 kilo aan mijn lijf gehangen heb ik het hele eiland doorgereisd. En ook tijdens mijn rondtrip van 1,5 jaar in Oceanië had ik het ook zeker wel wat minder gekund. Als je bedenkt dat een gemiddelde backpacker hooguit 3 dagen op 1 plaats blijft en met een bescheiden rugtasje zonder verdere bepakking rondreist. Sinds 1 jaar beschik ik dan ook, naast de vaardigheid enigszins normale hoeveelheden in mijn tas te stoppen, een koffer. Ik ken mijn tekortkomingen ondertussen beter en accepteer ze. Mijn lichaam is domweg niet gemaakt voor sjouwen van vele kilo's. Dus reis ik nu met een trolley. Natuurlijk vond ik het wel weer erg overdreven om er 1 met 4 wieltjes te kopen. Echter, als snellerend mens realiseerde ik me vorig jaar dat ook dit niet geheel spierontlastend werkt. Het voortslepen van zo'n 17,5 kilo wegende koffer is namelijk toch ook wel weer behoorlijk vermoeiend. Dus ben ik sinds 1 week de trotse bezitter van een 4-wieltrolley om tijdens mijn volgende reis, waarbij ik op slechts 2 plekken zal verblijven, mijn luttele bagage als een infuusrek met me mee kan vervoeren. Eindelijk ben ik van het reizen echt wijzer geworden. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de 4 plees met slagen klaar. Daar stonden oude auto's op, maar hij droeg half lang haar. Ze hadden het zo goed, ze hoefden niets te laten staan. Hij deed iets in computers, dus dat was een prima baan. Plus 2 gezonde kinderen en financieel nooit klem. Hun dochter leek zo leuk op haar, het jongetje op hem. Maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag. Toen hij verdween nergens heen, de noorderzon scheen. Hij kreeg die drang wel vaker en dan ging hij onder het mom. Van even met de hond uit, soms wel 9 straatjes om. Wanneer hij nuchter thuis kwam, dan lag zij alvast in bed. Ze vreeën zich tevreden, of hij nam een slaaptablet. Maar deze maandag hing er iets meeslepends in de lucht. Het kroop bij hem naar binnen en het joeg hem op de vlucht. Voor het geluk en voor de zekerheid en voor een oude dag. Hij wou een ander leven dat niet uitgestippeld lag. En hij verdween nergens heen. Het was op een maandag. Toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen. De hele weg naar Schiphol had hij ogen in zijn rug. Die 9 jaren huwelijk, hij keek er vreemd op terug. Hij was al half een ander en die ander zou wel zien. Op IJsland of in Canada, hij had 1 wiel of 10. Hij voelde zich zo'n 20 weer opnieuw van huis. De plastic beker koffie smaakte half zo goed als thuis. En hij vond een bollewandje van zijn zoontje in zijn zak. Toen scheelde het even weinig of hij huilde en hij brak. Maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween nergens heen. De noorderzon scheen, maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Niet zulke bekende muziek van Brownstone, maar wel lekker. Daarom hier in de late avond uiteraard. Je hoorde If You Love Me, dat was de vraag. En Connie van den Bos ervoor, waar de liefde uit haar leven verdween, jawel, de noorderzon scheen. Over enkele ogenblikken gaan we praten over Kwadraat. Doet goed werk in 45 gemeenten in Zuid-Holland. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Na Billy Paul, Me en Mrs. Jones.

Dat is het verhaal. En denken mee om een oplossing te zoeken. Wat zijn nou de meest voorkomende problemen waar jullie bij betrokken raken? Het is heel erg breed. Het is veel relatiegebied. En dat kan zijn natuurlijk relatie met partner. Het kan ook in je omgeving zijn of op werk gericht dat er toch dingen vastlopen. Mensen op het werk problemen ervaren en dan toch eens met een buitenstaander over willen praten. Ik zei het al in de inleiding, er zijn natuurlijk ook problemen die een praktische kant hebben, een juridische kant. En daar kom jij nu voor in beeld, Annelie. Gebeurt dat vaak? Nou, dat zie je zeer zeker. Bij relatieproblemen bijvoorbeeld, als mensen voor echtscheiding komen, wat gewoon best vaak voorkomt. Met echtscheiding, daar heb je juridische route. En daarvoor kunnen mensen dan doorverwezen worden naar mij. Dan kan ik mensen informatie en advies geven. Kan ze verwijzen naar de advocatuur. Aangeven hoe dat in zijn werk gaat. Wat rechten zijn. Je bent geen vervanging voor de advocaat. Je bent een soort tussenstation. Je gaat dat een beetje op weg helpen voor die mensen. Klopt. Eigenlijk kun je mij vergelijken, zoals een collega van mij ooit zei, dat wij een soort juridische huisarts zijn. We weten van alles een beetje. En een advocaat weet van een beetje alles. Het is ontzettend breed wat ik doe. En mensen kunnen met allerlei vragen bij mij terecht, op allerlei rechtsgebieden. Dat gaat van personenfamilierecht, arbeidsrecht, consumentenrecht, huurrecht, belastingen, studiefinanciering, WMO-zaken. Het is heel erg breed. Met dat soort vragen kunnen ze allemaal terecht. Daar geef ik informatie en advies over. Ik bemiddel ook met instanties, dus ik doe dienstverlening. Ik schrijf brieven, bezwaarschriften. Ik verwijs dus ook door naar de advocatuur. Dus dat is eigenlijk het grote verschil met juridisch loket. Want juridisch loket is iets wat heel erg bekend is bij mensen. Die geven ook informatie en advies, verwijzen ook naar de advocatuur. Maar die doen geen dienstverlening. En dat doe ik dus wel. Het is dus niet zo dat je, om even in de volgorde van het verhaal te blijven, dat je eerst een probleem moet hebben. En pas als daar ook een juridische kant aan zit, dat mensen bij jou komen. Het kan ook zijn dat als het alleen maar die juridische kant betreft, dan zijn mensen ook welkom bij. Ja, dat klopt. Zeer zeker. Ja. En vandaar dat ik heel erg blij ben dat ik hier uitgenodigd ben. Want sociaal raadsliedenwerk, dan merk ik gewoon, dat is ontzettend onbekend bij mensen. En ik zit in de Hoekse Waard in 3 gemeenten op dit moment. Dus dat is wel belangrijk om even te noemen. Ik zit in de gemeente Kromstrijen, de gemeente Oud-Beijerland en sinds 1 januari ook in de gemeente Binnenmaas. En ik hoop dat met het samengaan van de gemeentes volgend jaar, dat misschien Korendijk en Strijen daar ook bij gaan komen. Maar als ik jou zo hoor over wat je allemaal voor mensen kunt doen, dan zijn er dus waarschijnlijk ook behoorlijk wat zaken waar verder geen advocaat meer bij nodig is. Als jij een brief schrijft voor iemand, dan kan het op basis van die brief eigenlijk al opgelost worden. Dat kan zeer zeker. Ik doe eigenlijk de voorfase van het advocatenwerk. Ja, een advocaat is ontzettend duur. En het is ook niet nodig om daar een advocaat voor in te schakelen. En daarvoor verwijzen advocaten ook door naar mij toe. Van joh, ga eerst bij sociaal raadslieden langs. Laat daar een bezwaarschrift schrijven. Gaat het dan niet goed, dan kunnen ze alsnog bij een advocaat terecht. En voor alle duidelijkheid, als raadsvrouwen is jouw service ook gratis. Ja, klopt zeer zeker. Ja, wordt ook vanuit de gemeente betaald. Dus mensen kunnen gewoon bij mij terecht informatie en advies vragen. En dan kunnen we verder kijken wat we aan het probleem kunnen doen. Kwadraat maatschappelijk werk. Ze zijn er dus niet alleen maar voor de dagelijkse leefproblemen. Ook de praktische kant wordt niet vergeten en de juridische kant zeker niet. Wij spraken met Annelie Eldersen, zij is raadsvrouw. En Lilian Reuter, dank u wel dat jullie hier waren. En veel succes met jullie werk. Ja, bedankt. En met deze bijdrage van Bert de Wolf komt er een einde aan deze aflevering alweer van De Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een late avond, dan met onze Bert de Wolf natuurlijk. Je hoort hem zojuist. En dan hebben we weer heerlijke muziek voor je in de aanbieding. En hartstikke leuke onderwerpen. Dus stem vooral morgenavond weer af. Zeg ik maar lekker ouderwets. Want dan hebben we weer van die lekkere dingen om je oren te vertroetelen. Morgen in de show zie ik, we gaan het hebben over de Escape Room in Schiedam. Het Fotomuseum in Rotterdam heeft een hele nieuwe collectie binnengekregen van Toon Michiels. En jawel, er is een opschoonactie aan de Schieroevers in Rotterdam in aantocht. Je hoort het morgen vanaf 11 uur. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert in De Late Avond. Check intussen onze website www.delateavond.nl of check onze Facebookpagina en like ons daar en volg ons. Dan weet je iedere dag wat we allemaal te beleven hebben in de show. Goed, ik wens je een mooie nacht, wel rusten als je gaat slapen en natuurlijk een goede wacht als je blijft werken. Tot besluit, Paula Abdul en Rush Rush. Mooie nacht. You're gonna see.